مطابق روزهای چهارشنبه هر هفته بینندگان عزیز و ارجمند ما در خدمت جناب آقای دکتر خیراندیش بودیم، چون ایشون در سفر کربلا هستن و نایب و زیاره شما هستند و در ارتباط تلفنی که من خودم با ایشون داشتم ازشون خواهش کردم که براتون خیلی خیلی دعا بکنن اونجا و مطمئنم که ایشون حتما این کار خواهند کرد و به نیابت از شما نیت بکنین و برای اجابت حاجت خودتون و نیتتون انشالله آقای خیراندیش براتون دعا خواهند کرد. اما امروز در خدمت آقای دکتر اکبری هستیم، پزشک متخصصی که حالا به هر صورت خواهند گفت. آقای دکتر فرمودین متخصص آسیب شناسی، آسیب شناسی محقق طب اسلامی، بله محقق طب اسلامی و پژوهشگر محترم طب سنتی که امروز خدمتشون هستیم و با افتخار خدمتشون سلام میکنیم و آرزوی قبولی عزاداری. بنده هم عرض سلام و ادب دارم. ابتدا اجازه میخوام به هر حال با توجه به ایام این جملات رو تبرکن عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده بتونیم خدمتی کوچک در این مکتب بزرگ اهل بیت داشته باشیم انشاءالله. آقای دکتر افتخار آشنایی شما رو از امروز دارم و دوستان به من گفتن که آقای دکتر متخصص هستند و بحث آسیب شناسی رو همراهی میکنند و کمک میکنند به ما و بحث طب سنتی و از دیدگاه تخصص شما ما دنبال خواهیم کرد. آقای دکتر موافق هستین که ما در اولین جلسه که شما حضور دارین و افتخار گفتگو با شما رو دارین راجع به طبیعت های صحبت بکنیم، برغم و سودا و صفرا و دیگر مواردی که شما مد نظر دارید و برسیم سوال و سوالات. عرض کنم که بدن انسان در این که بسیار در دید اول ساده انگاشته میشه، شاید این یک حالت خیلی ساده انگاری باشه که انسان بدن رو فقط همین گوشت و خون و پوست و رگ‌ها و استخوان‌ها ببینه. بسیار سیستم پیچیده و سامانه پیچیده‌ای هست. بدن ما از حدود 14,000 میلیارد سلول تشکیل شده. من چون متخصص آسیب شناسی هستم یه مقدار سلولی هم صحبت میکنم براتون و هر کدوم از سلول های ما در سطح خودشون دارای هزاران هزار گیرنده های مختلف سلولی هستن و این گیرنده ها هر کدوم به صورت کاملا هوشمندانه و دقیق عمل میکنن. درسته که اختلال در کوچکترین اختلال در هر کدوم از اینها میتونه انسان رو در واقع باعث بشه که انسان بیمار بشه یا حتی انسان بمیره. شما ببینید شب راحت میخوابید و صبح بلند میشید کاراتون انجام میدید، همه ماها، و میریم به کارامون میرسیم. چه کسی این همه سیستم های پیچیده رو کنترل میکنه؟ الان خود حضرت عالی و همکاران شما اینجا همه دارن به دقت همه چی رو کنترل میکنن که یک کاری درست عذاب در بیاد. انشاءالله کمی درست. این در سطح سلولی 14,000 میلیارد سلول که بعضی از سلول های ما عمرشون بسیار کوتاهه، حتی به چند ساعت میرسه، و اینها در هر سر سوزنی حدود 5,000 از این سلول ها وجود داره و باید اینا هی جایگزین بشن. چه کسی اینها رو کنترل میکنه که اینها به موقع بیان و به موقع برن و کجا برن؟ شما الان همین سیستم های در نگاه کنید توی جامعه، مثلا اگر کسی از دنیا میره خیلی مراسم و خیلی برنامه ها هست که این کجا به هر حال این مسائل انجام بشه. در بدن ما در هر ثانیه شاید به میلیارد میرسه سلول هایی که باید اینا برن و در جای اینها به حال تکثیر بشن، برن اینا بعد جایگزین بشن، بعد اینا انباشتگی پیدا نکنن و در جای ایجاد اختلال نشه. یه مقدار اگر با دید عمقی ما نگاه کنیم هر سلول ما تقریبا میشه گفت یک کارخانه بسیار معظمه. درست. و در داخل این کارخانه دستگاه‌های بسیار بسیار دقیقی دارن کار میکنن و همه اینها دارن تقریبا بلا استثنا همشون دارن انرژی مصرف میکنن، که اگر یک ذره اینا جا به جا بشن این میتونه باعث اختلال همون سلول ها بشه. به طور مثال یکی از چیزهایی که خیلی مؤثره تغذیه ماست، که هم نوع تغذیه هم نحوه غذا خوردن ما بسیار بسیار مؤثر هست، میتونه باعث بشه مثلا سلول های مغزی ما به صورت کامل براینده کاری نداشته باشن. مثلا یک سلولی به جای اینکه 100% بازدهی داشته باشه، بازدهیش بشه فرض کنید 90%، 10% از توان مغزی کم میشه. حالا در طب قدیم، البته اینا منابع موثقی داره، حتی در روایات ما هم ذکر شده، اشاره شده به اینها، یک دیده خیلی قشنگتری هم نسبت به همین سامانه بدن وجود داره، و اون این هستش که ما حالا در حد مولکولی و سلولی که الان داریم کار میکنیم، یک دید وسیع‌تر و جامع‌تری وجود داره که میان در واقع بدن انسان رو و اون حالتهای بدن انسان رو و اون چیزی که شاکله ما رو تشکیل میده رو اینجوری تفسیر میکنن. میگن قسمتی هست در بدن انسان، همین قسمت مادی، درست، که این شامل حرارت و شامل انرژی بدن ماست. بله. این قسمت رو که باعث حرکت اعضا و کارکرد ارگانیسم ها میشه، این قسمت رو بهش میگن صفرا. در دید امروزی صفرا میشه گفت اینطوری بگیم اون قسمت انرژی دهنده بدن هستش و بیشتر از حرکت و انرژی تشکیل شده. بله. قسمت بعدی از خون هستش که خون در واقع میزان حرکتش از صفرا کمتره و میزان مادهش بیشتره. بعد یه مرحله میاد پایین میشه بلغم، که در بلغم که نمود بیرونیش آب هستش و در تشنگیه. نه اینا که عرض میکنم اینا در واقع تشکیل دهنده های بدن ما هستن. اینا اصطلاحا میگن اینا خلط هستن و خلط جسمه و ما در درون سلول هم حتی اینها رو تفسیر کردیم. درست. در جلسات بعد عرض کنم خدمت شما که بلغم در واقع اون نرمش و اون ماده هستش که شکل پذیره و مثل مایعات میتونه در هر ظرفی قرار بگیره، شکل اون ظرف رو به خودش بگیره. بله. یک قسمتی در بدن ما هست که انرژیش تقریبا از همه کمتره و میزان در واقع به هم نزدیک بودن مولکول ها در این از همه بیشتره و اون قسمت های جامد بدن ماست و اون قسمت های در واقع به هم فشرده بدن ماست که اصطلاحا به اون میگیم سودا. اینا قسمت های طبیعی بدن ماست. حالا همین ها وقتی مرضی میشه اون موقع بیماری های ایجاد میشه که من در خدمت شما. دست شما درد نکنه آقای دکتر اکبری. با بین فرمایشات شما که به آفرینش پیکری وجودی انسان از سوی خداوند سبحان اشاره فرمودید، داشتم فکر می‌کردم که خداوند برای خلق انسان و برای این خلقت جاودانه که او را خلیفۃ الله روی زمین نامید، واقعا باید به او آفرین گفت، به خدایی که واقعا مدیون اوییم و باید این پیکره و این جسم و جان رو به امانت ازش خوب مراقبت بکنیم. این طبیعت انسان همراه با طبیعتی که در اطراف زندگی ماست از نشانه‌های خداوندی است که شما هم میدونید این شعر رو بارها شنیدید و خوندید که فرمود به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. خانم محمدی از نیشابور تماس گرفتن و اظهار لطف کردن و گفتن برنامه‌تون خیلی خوبه، تشکر کردن و یه سری مسائل دیگر رو مطرح کردن، اما سوالشون مرتبط با طب سنتی است که من از منظرتون میپرسم. پسر 29 ساله‌ای دارن، فرمودن که ایشون دچار کبودی دور چشم هست، چه داروی تجویز میفرمایید؟ من حضرت عالی که داشتید راجع به خلقت انسان صحبت میکردید و اون شعر بابا طاهر رو خوندید خیلی زیبا بود، من یاد این قسمت از آیه افتادم که فتبارک الله احسن الخالقین، این خیلی قشنگ تره. که خداوند خودش خود آفرین آفرین گفته. بسیار بسیار ببینید، حالا من این نکته رو خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه سوال خواهر عزیزمون رو جواب بدیم. شما در مصنوعات بشری هر چقدر از دور نگاه میکنید زیبا باشه، وقتی نزدیک میشید میبینید که بالاخره اون عیب ها آشکار میشه. مثلا توی نقاشی رنگ روغن یا آب رنگ وقتی از دور نگاه میکنید خیلی زیباست، ولی وقتی هرچی نزدیکتر میرید میبینید که بله این برجستگی های رنگ و در حال اون چیزهایی که از دور خیلی زیبا بود حالا زیبا نیست. اما در خلقت بشر، در خلقت خداوند، نه فقط انسان که اشرف مخلوقاته، شما در هر چیزی هر چقدر بیشتر غور بکنید، مثلا وقتی ما با چشم معمولی نگاه میکنیم یک سری زیبایی ها رو میبینیم، هر چقدر نزدیکتر میشیم زیباتره. درست. وقتی با میکروسکوپ معمولی نگاه میکنیم زیبایی ها صد چندان میشه، وقتی با میکروسکوپ الکترونی نگاه میکنیم دیگه غیر قابل تصور میشه که چقدر این زیبایی ها وسیعه و ما از اینها غافل هستیم. راجع به سوالی که فرمودید، ببینید سیاهی دور چشم ها یک علامته، یک بیماری نیست. از علائم غلبه سودا سیاهی دور چشم هستش. اونهایی که دور چشمشون سیاه هست در واقع نشون دهنده غلبه سودا هست. در طب کلاسیک به این حالت میگن هالیوتروپ، در بعضی از بیماری ها تعریف شده، در بعضی از بیماری ها هم تعریف نشده ولی وجود داره. خیلی از پزشکای طب کلاسیک میگن اصلا این مریضی نیست، نگران نباش، این همین جوریه. بعضی هم فکر میکنن که این ژنتیکیه، در حالی که در طب در واقع سنتی این یک علامت از غلبه سودا هستش و نشون دهنده طبع سرد و خشک بیمار هست. من استفاده میکنم از روایتی از فرمایشات امام صادق علیه السلام، فرمودن قضای تو دوای تو. ما به جای اینکه دارو تجویز کنیم نوع قضای این عزیزمون رو که فرمودن 22 سالشه ظاهرا 29 سالشون ما نوع قضاشون رو عوض میکنیم و نحوه قضا خوردنشون رو به این صورت که ایشون باید قضاهای گرم و تر میل بکنن. ببینید ابن سینا میگه تقویت به عین است، درمان به ضد. یعنی اگر فردی بیماریش به علت طبع سرد و خشک هستش، ما چه غذایی باید بهش بدیم؟ درمان به ضد، برعکسش. یعنی سرد و خشک میشه گرم و تر. از غذاهای گرم و تر که خیلی توصیه شده خرما هستش. روایت منسوب به امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خیلی خوشحال شدم دیدم وزارت محترم بهداشت یک پوستری درست کرده از این روایت و در بیمارستان ها نصب کرده که بیایید خرما را جایگزین قند کنیم. بله. و بالاش هم با این جمله زیبا ذکر کرده بودن که حضرت علی علیه السلام فرمودن خرما بخورید که شفای دردها در آن است. خرما تبش گرم و تر هستش و عرض کنم خدمتتون که عسل همینطور. میدونید که عسل رو در قرآن هم ذکر شده، فیه شفاء للناس. من توصیه‌ای که دارم برای این عزیزمون حتما از خرما استفاده بکنه، از عسل طبیعی. تعداد خرما رو میفرمایید وعده‌هایی که باید استفاده کنم؟ متاسفانه مردم ما خرما کم میخورن و بعضی اصلا محدود به ماه مبارک رمضان و احیانا ختمی جایی میرن خرما میخورن، در حالی که میشه بعد واقعا خورما رو به عنوان یک غذای اصلی در نظر گرفت. من بعضی ها که به علت چاقی یا لاغری مفرط مراجعه میکنم بهشون عرض میکنم که شما ظهرها به جای هر چیزی میتونید آب جوشیده ولرم شده در با خورما بخورید. با خورما تب محدود به ماه مبارک رمضان و مناسبت ها نشید. اصلا خورما خیلی خورما غذای اصلی بود. آقای دکتر، حالا عدس پلو که خیلی از اوقات حالا ما هم درست میکنیم، خیلی هم دوست داره، خونه با خورما و کشمش و گوشت شرخ کرده ترکیب میکنم و یه غذای خیلی خوشمزه میشه. خیلی با خاطر اینکه جوشی برای صورت شو یا دست و پاش ایجاد نشه خورما رو کم میخورن. حالا یه توضیح کوتاه بدین چون سوالات خیلی زیاده، من فرصت نداریم. مکانیزم جوش رو متاسفانه خب خیلی از عزیزان نمیدونن. میکروبی در پوست ما هست به نام پرپیونی باکتر. در پوست همه ما هست. خب اگر این میکروارگانیسم که یه باکتری هست فرصت پیدا بکنه و زمینه مساعد بشه، در واقع اونجا رشد میکنه و ایجاد این آبسه های کوچولو که اصطلاحا بهش میگن اکنه یا همون جوش اصطلاحی رو میکنه. خیلی از جوش ها واقعا به خاطر خوردن خرما نیست. البته اگه کسی خرما خورد و جوش زد ما بهش تبریک میگیم، یعنی که هنوز سیستم بدنش داره کار میکنه و نمرده. بله. اگر کسی جوش نزد در اثر خرما باید ناراحت بشه، یعنی دیگه بدنش جواب نمیده، انرژی میگیره و خب اون واکنشش به صورت در واقع جوش ممکن ایجاد بشه. ولی مکانیزم اصلی آکنه یا جوش کاهش در واقع قدرت سیستم ایمنی بدن یا سیستم دفاعی بدن در مقابل میکروارگانیسم. ما پیشنهادی که داریم خرما رو حتما بخورید، اگر جوش زدید نگران نباشید، ما برای جوش درمان‌های زیادی داریم و از جمله یکی از درمان‌های خیلی خوب برای جوش یک ماسک موضعی هستش که ترکیب خیلی ساده ای همه میتونن تو خونه خودشون درست کنن. یک قاشق غذاخوری عسل، یک قاشق غذاخوری روغن زیتون، نصف قاشق غذاخوری آب لیموی تازه رو با کمی پودر زعفران اگر خوب مخلوط بکنن و شبها موقع خواب یک لایه نازک به اون نواحی که جوش میزنه بمالن. در واقع مکانیزمش هم اینجوری هست، من حالا چون مخاطبا ممکنه پزشکم باشن، مکانیزمش هم این هستش که در واقع نورمال فلورای پوست رو یه مقدار تغییر میده، محیط رشد پرپیانی باکتر رو در واقع میکروب زیر پوستی رو، بله اون میکروبی که در پوست ما هست رو محیط رو عوض میکنه، اون میکروب دیگه نمیتونه به راحتی رشد بکنه و از بین که نمیره. میکروب لازمی نیست از بین بره. پوست ما یکی از جاهایی است که باید حتما میکروارگانیسم ها باشن، جزء نورمال فلورای ما هستن. درست. باید اینا باشن، مثل روده که حتما میکروارگانیسم ها باید باشن. متاسفانه مصرف بیروی آنتی بیوتیک ها باعث شده که خیلی از روده ها از میکروارگانیسم ها که برای بدن ما کلی کار انجام میدن محروم میشن و خیلی از بیماری ها به خاطر همین ها هستش. پس بنابراین نگران جوش نباشید. حتی نگران این بعضی از خانواده ها نگرانن، میگن مثلا بچه ما جوون هست، ما نمیخوایم خیلی گرمی بهش بدیم، اگه این گرمی بخوره بعد مشکلاتی پیدا میشه اینها. در حالی که بدونید اختلالات اخلاقی بیشتر به خاطر زبونی و ضعف جسمانی هست نه به خاطر قدرت. معمولا ورزشکارها و کسایی که بدنهای تنومندی دارن و جسمهای قوی دارن کمتر دچار مشکلات رفتاری هستن، یک منش پهلوانی داره. بیشتر آدم‌های زبون و ضعیف و غیر ورزشکار دچار مشکلات رفتاری میشن. نگران این نباشید، حتما جوان و ورزش کنن، گرمی هم بخورن، اشکال نداره. بسیار خوب. آقای دکتر من یه خواهش عاجزانه دارم ازتون، اگر بزرگواری کنین کوتاه بله بله به سوال پاسخ بدین، چون بعدن از ما گله من میشن بینندگان عزیز میگن چرا فقط تونستیم به دو تا سه تا سوال پاسخ بدین. البته توضیحات شما خیلی در واقع میشه گفتش که جامعه و خیلی کمک میکنه به پاسخ به سوالات بعدی. یه بخشی رو خیلی کوتاه نگاه بکنیم، بیا حالا یک پیش درآمدی است برای یک بخش دیگری در برنامه که باز میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. صبح شما بخیر باشه. تصاویر زیبایی از طبیعت دیدیم، داریم در مورد طب سنتی و طبیعت هم صحبت میکنیم که چقدر راهکارهای خوبی برای درمان خیلی از بیماری ها برای ما گذاشته. ضمن اینکه خیلی مقدم میگم خدمت آقای دکتر، لطف کردیم برنامه ما تشریف آوردیم. یکی از بینندگان عزیزمون با ما تماس گرفت و گفتش که دچار ناراحتی تنفسی شده، اونم به خاطر یک سرماخوردگی جزئی که امسال بهش مبتلا شده و به قولی این ناراحتی تو سینه‌اش ریخته و سرفه عذاب میده و برطرف نشده. برای رفع ناراحتی چی کار باید بکنه آقای دکتر؟ خب باز من مجبورم با اجازه آقای اسکندری، الان آقای اسکندری اعتراض میکنه که من کوتاه جواب بدیم به جان خودم سوالا میمونه، من مجبورم یه مقداری، چون ببینید متاسفانه پایه های بیماری خوب توضیح داده نمیشه. درست. در فرهنگ پزشکی ما متاسفانه یه مقداری، البته بعضی از اطباء و اساتید من عرض احترام دارم خدمت همشون، خوب توضیح میدن برای بیمار. حالا اینجا که به هر حال ما داریم خدمت همه عزیزان عرض میکنیم، اجازه بدید یه مقداری پایه های بیماری ها داخل بگیم. پرانتز بگم چیز داری دکتر، اینکه فهمید خوب توضیح میدن بسیاری که حالا شاید اغراق باشه ولی بسیار، باز گفتم بسیاری، بعضی از پزشکان عزیز ما برای ویزیت بیماران خودشون دکتر وقت که نمیذارن هیچ، توضیح که نمیدن هیچ، صبر و حوصله که به خرج نمیدن هیچ. منو ببخشین، سه چهار نفر میان داخل مطب، یعنی داخل اتاق که ویزیت بشن. این خودش واقعا یه کمی به نظر من یه مقدار از لحاظ اخلاق پزشکی هم مشکل. من خواهش میکنم واقعا این کارو نکنید، چون گفته های بیمار اسراره و نباید در کنار دیگران مطرح بشه. باید پزشک و بیمار با هم تنها باشن. البته خب شرایطی هست که اون حال خود اطباء و اساتید محترم خودشون میدونن و اونها رو رعایت میکنن. عرض کنم که من خیلی مجبورم یه ذره تندتر صحبت کنم برای اینکه از زمان استفاده کنیم. ببینید، سرماخوردگی اصلش در واقع برای بدن ما منفعت، یعنی یک تمرینه برای سیستم ایمنی ما. ویروس هایی هستن در محیط، اینها با سیستم ایمنی ما روبرو میشن و البته به قوت سیستم ایمنی بستگی دارن که آیا ما رو شدیداً بیمار کنن و اصطلاحاً ما بیفتیم تو رخت خواب، یا اینکه نه فقط یه حالت آبریزش بینی و یه کمی مثلا علائم خیلی مختصر. اینو واقعا ما داریم. بعضیا از سرماخوردگی هم انقدر فقط یک ذره احساس ناراحتی دارن و هیچ نه از کارشون میمونن و هیچ مشکلی نیست. این ویروس وقتی وارد بدن، در واقع با بدن ما مواجه میشه، مواجهه بدن ما با این ویروس به نفع ما هست. درست. برای اینکه سیستم ایمنی ما انگار یه مانور نظامی انجام میده و سرحالتر میشه، حتی جلوگیری میکنه از بروز بیماری های مثل MS، بیماری های مثل بله سرطان. چرا؟ چون سیستم ایمنی ما حرف اولو میزنه در بیماری های خود ایمنی و در بیماری های مثل کانسر ها و سرطان ها. اگر سیستم ایمنی ما با این ویروس ها مواجهه پیدا نکنه و قوی نباشه، خیلی زودتر ممکنه دچار این مریضی ها بشه. پس شما نگران این نباشید که سرما میخورید، بلکه میتونید کار کنید علائم سرماخوردگی در شما خیلی مختصر باشه. یه توضیح میدم، نوع غذاها و نحوه غذا خوردنمون رو بر اساس معارف اسلامی تنظیم کنیم. من دیگه چون وقت نیست نمیتونم الان کامل براتون باز کنم، چون خود هم یه جلسه میخواد. این که ما چه غذاهایی رو بخوریم، میدونید که در روایات ما بسیار نهی شده از خوردن گوشت گاو و متاسفانه الان مردم ما خیلی رو آوردن به خوردن گوشت گاو و بسیار توصیه شده به خوردن گوشت گاو. بله میخورن دیگه. و بسیار توصیه شده به خوردن گوشت گوسفند و متاسفانه الان مردم مخصوصا جوان ها از بوی گوشت گوسفند خوششون نمیاد، چون عادت نکرده. از قیمت بالاشون خوشمون نمیاد. حالا قیمت ولی بدونید که در روایات ما انقدر زیاد گوشت خوردن توصیه نشده، ولی توصیه شده اگر میخواید گوشت بخورید، گوشت رو کم مصرف کنید، ولی گوشت گوسفند مصرف کنید، از خوردن گوشت گاو پرهیز کنید. روغن‌های مصنوعی و روغن‌های صنعتی بدن ما رو مستعد به سرماخوردگی می‌کنن. بعد عوارض سرماخوردگی، همین که خواهرمون فرمودن، سرفه طولانی و مدت طولانی در واقع بیماری که در بدن ما میمونه، یه دلیلش همین هستش که ما زمینه‌های تغذیه مناسبی نداشتیم. این زمینه تغذیه مناسبه که باعث میشه سرماخوردگی در عرض دو سه روز جمع بشه. اگه نه ممکنه 10 روز انسان رو بستری بکنه، بعد پشت سرش سینوزیت ایجاد بشه، پشت سرش حتی اصطلاحا ما میگیم نمونیا یا ذات‌الریه ایجاد بشه و پشت سر اینها ممکنه در واقع باعث حتی ما در آنفلانزا 1% شاید یه مقدار کمتر ما حتی مرگ‌های ناگهانی داریم. یعنی ما به این راحتی نباید اینها رو در واقع باشون برخورد کنیم. اگر سیستم تغذیه مردم ما اصلاح بشه و بر اساس آیات و روایات باشه، اصلا مردم ما اینقدر مریض نمیشن. حالا من برای این خواهرمون خیلی سریع فقط یه دارو رو توصیه میکنم، این رو استفاده بکنن، انشالله دیگه هم سرفه فعلیشون فرزندشون برطرف بشه، همین که دیگه زیاد سرما نخورن. سیاه دانه رو آسیاب بکنن به میزان 50 گرم، حدود 100 گرم هم عسل طبیعی بریزن روش، قاطی کنن و روز 1 قاشق غذاخوری از این بخورن. اگر این برای آقایون هستش، اگر خانم باشه بیمار، بهتره روزی 0.5 قاشق غذاخوری بخوره. اگر هر کس 1 بار در روز این کار انجام بده، یعنی روز 1 قاشق آقایون روز 1 قاشق غذاخوری از این دارو بخورن و خانم اینا هم تو خونه خودشون درست می‌کنن. بله. طب ما خودشینه وابستگی به جای نداره. چه مقدر مصرف بشه بر بچه؟ چه مقدار باید یه قاشق غذا اگه بچه باشه؟ بله بله. بچه ها دیگه پسر و دختر نصف قاشق هست. نصف قاشق. بالغین خانم ها نصف قاشق غذا خوری، آقایون یک قاشق غذا خوری در روز اگه بخورن، ما تضمین میکنیم که انشالله به این راحتی ها سرما نخورن، سرماخوردگی هاشون هم کوتاه باشه. آقای دکتر اکبری از خراسان جنوبی، آقای پرویزی تماس گرفتن و سوال کردن که پشت گردن من و روی صورت من خالهای سیاه و رنگی در آمده، برای رفع این خال چی کار بکنم؟ اساسا خال باید بردارم یا اینکه باش مدارا کنم؟ چند سالشونه؟ فکر کنم 34 سالشون باشه، ولی خب ننوشتن، به نظرم بیام 34 سالشون باشه چون ایشون قبلا تماس گرفته بود. ببینید خال ها، ما خال های متعددی داریم، چون من خودم متخصص آسیب شناسی هستم، خب یکی از کارهای ما همینه که تشخیص همین خال ها هستش. خال هایی هست که اصطلاحا ما به اینا میگیم اینترادرمال نووس، که اینا هم خال های معمولی هستن، هیچ احتیاج به هیچ کاری ندارن. احیانا اگر در جایی باشه که برای زیبایی بخوان عمل بکنن فقط همونه، اینا هیچ خطری برای تبدیل شدن به سرطان رو ندارن. بعضی از خال ها که ممکنه سطحشون صاف باشه و کناره هاشون نامنظم بشه و خیلی بزرگ بشن، اینها احتمال داره تغییراتی درشون پیدا بشه. من پیشنهاد میکنم حتما به یه متخصص پوست مراجعه بکنن، خالهاشون رو نشون بدن و اون متخصص پوست هست که باید بهشون بگه آیا این خالهای شما برای برداشتن نیاز هست یا نیست. متشکرم. آقای حسینی نفهمودن از کجا تماس گرفتن، فهمودن که من بسیار بسیار تشنه میشم. ماه محرم دیگه، الهی من بمیرم. نه. ماه محرم همه تشنه میشن. ولی شما فهمیدن که من بسیار تشنه میشم و به خاطر تشنگی زیاد آب هم مینوشم، روزی حتی مثلا شاید 10 تا 12 تا لیوان آب بازم تشنه میشم. چند سالشون هست؟ آیدی که نگفتن. خب به هر حال ببینید هم باید گفته بشه. بله حتما سنشون، عزیزان زنگ بزنن سنشون رو بگن. ببینید تشنگی اولش که خب به طور طبیعی مکانیزم هست برای اینکه ما مایعات بدنمون رو جبران بکنیم، وقتی به حالت مرضی تبدیل میشه بیماری هست به نام استسقا، همین تشنگی مداوم که با هر چقدر آب میخوری برطرف نمیشه. جالبه تا اونجا که یادم هست یکی از قاتلان حضرت ابا عبدالله به همین بیماری مبتلا شد و به درک واصل شد. این در واقع این فردی که به این بیماری مبتلا شد ظاهرا دچار نفرین حضرت شدن. البته در حالتهای خفیفش که تو ماها ممکنه دیده بشه خطر در واقع زیادی نداره، با هم تمهید اصلاح تغذیه درست میشه، نگران نباشن. راهش هم به این صورت هستش که باید حتما آزمایش کامل بدن، احتمال داره بیماری قند در واقع شروع بیماری قند باشه برای کسی که مداوم احساس تشنگی میکنه. یکی از علائم شروع بیماری دیابت یا قند همین تشنگی مداوم هست. 40 سالگی هم ممکنه کسی متوجه بشه تازه دیابت داره، این بله. پنهان بوده. بله بله، اصلا بیماری دیابت یه اسم دیگهش بیماری پنهان هستش. بله. این بیماری ممکنه ایجاد شده باشه و انسان متوجه نشه. از اوان جالب این رو بدونید، طبق در واقع بررسی ها که در واقع من خودم کردم، حدود 10 سالی که من دارم مطالعه میکنم، از علائم در از عوامل ایجاد بیماری دیابت زیاد خوردن آب سرده. هر کس که زیاد آب سرد میخوره، من به بیمارا نمیگم مایعات نخورید، توصیه که من میکنم اینه که آب حتما یه جوش مختصری داشته باشه، در عرض یک دقیقه آب حتما بجوشه، حتی آب معدنی هم که میخواییم بخورین یه بجوشه اول، بعد نذارین یخ بشه، در حالتی که به دمای بدنتون نزدیک هست، یعنی اصطلاحا ولرم باشه آب رو میل بفرمایید. اگر بتونید از به جای آب از شربت عسل استفاده بکنید در دوران جوانی و نوجوانی، این باعث میشه که در بزرگسالی ایجاد دیابت نشه، چون بیماری دیابت علت اصلش کاهش انرژی سلول. اینا که دارم عرض میکنم مقالات جدیدی هست که الان داره کار میشه، خود منم یه مقاله دادم. بله من یه مقاله جدیدن خودم فرستادم برای در واقع مدیکال هایپوتزیس که یه ژورنال هست توی خارج از کشور است. میخوام اینو عرض بکنم که علت یکی از علل در واقع استسقا و یا تشنگی ایشون میتونه ایجاد بیماری دیابت باشه. حتما باید برن به پزشک متخصصی مراجعه بکنن که حتما براشون آزمایش کامل بنویسه و علت رو در واقع مشخص بکنن. آی دکتر خانم دکان سوال رو دستمون موند. چیکار بکنیم؟ آگه که ما فرصت هم آره فرصت نداریم، فقط خواهش میکنم اگه بزرگواری کنید کوتاه پاسخ بدین برای رفع تیک عصبی چیکار باید کرد؟ گوشی چشم روی صورت آره در حالت آره پرش ایجاد میکنه. متاسفانه من نمیتونم خیلی سطحی جواب بدم، مجبورم علت رو بگم حتما. ببین علت پرش رو میتونین بدین که حالا نه نسخه ای نیست اینا، اینا عرض میکنم اگه علت رو بدونن برطرف میشه. حتما باید البته به پزشکان طب سنتی و از متخصصین محترم مراجعه بکنن، ولی جهت اطلاعتون ببینید علت واکنش های در واقع اعصاب ما اختلاف بین سدیم و پتاسیم داخل و خارج سلوله. درسته. وقتی که این اختلاف زیاد میشه سلول به طور غیر ارادی شروع میکنه به صادر کردن نوسان و باعث انقباض غیر ارادی در عضلات و این قسمت ها میشه. برای برطرف شدنش باید حتما تغذیه بیمار درست بشه، باید حتما رفتار در واقع کلی طبی برای بیمار پیاده بشه تا اون تیکا از بین بره. ما مریضای زیادی داشتیم اینها رو داشتن، ولی بعد از مدتی وقتی رژیم غذایی رو بر اساس اون چه که در مکتب خودمون هست رعایت کردن، این تیکای عصبی هم خودشون از بین میره. من متشکرم از دوستان و رفقای خوبم که یه بخشی از برنامه رو که حذف کردن تا به یک صفحه از قرآن برسیم. 20 ثانیه فرصت دارین دیگه، فکر نمی‌کنم اصلا دیگه فرصت داشته باشیم. من سوال پرسم راجع به چربی‌های متراکم زیرپوستی سوال داشتیم، ریزش ابرو، موژه و تقویت موی سر، که حالا دیگه سوالاتو تقدیم می‌کنیم خدمت شما پاسخشو. تماس بگیریم، پیامک بزنید، ما سوالات شما رو حتما دسته‌بندی خواهیم کرد و از محضر پزشکان و متخصصین و محققین ارجمند طب سنتی